Aha, po niemiecku? A nie z Niemiec, a to ci niespodzianka. Mógłby być z tego konkurs, ale co mogłoby być nagrodą? Sznurówki z logo stacji, chusteczki do nosa, na życzenie używane, dotykane przez prowadzącego, więc kto by chciał takie nagrody? Albo papier ścierny o ziarnie 333. Nie ma chętnych, no to nie będzie konkursu. Z Niemiec? Nie. Co ja plotę o tej porze? To już tak, wydaje mi się, przekroczyliśmy trzecią nad ranem, więc no ma prawo prowadzący się pomylić. Ma prawo się wykopyrtnąć. Mimo lat, dekad spędzonych przed mikrofonem. Tak, tak. O tym wieku prowadzących jeszcze będziemy wspominać w dzisiejszej audycji. To byli Austriacy Jonas Goldbaum i tutaj bije się w swoją wiekową pierś, że Austriacy naprawdę mają bardzo, bardzo źle w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ponieważ obowiązują parytety, to znaczy, że jeden język może tylko raz się pojawić w każdej strefie co tydzień. A tacy Niemcy i Austriacy, no w tym samym języku śpiewają. No, to by było naruszenie parytetów, a na to nie możemy sobie pozwolić, a ponieważ zawsze mamy więcej niemieckich wykonawców niż możemy odtworzyć raz na tydzień, no to Austriacy cierpią. Jonas Goldbaum już zapisujemy na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa, żeby każdy mógł austriacką rybę złowić sobie w sieci. No a jeśli chodzi o muzykę niemieckojęzyczną, to Bartosz ze Szkocji ma zupełnie inną koncepcję muzyki niemieckojęzycznej. Buszując po sieci, donosi Bartosz, znalazłem coś pięknego. Jest to utwór zespołu zza naszej zachodniej granicy, Die Totenhosen. Zehn kleine Jägermeister. I tak pomyślałem, że napiszę do doktora, może on okaże dobre serce i zaprezentuje strefowiczom ten utwór. No cóż ja mogę powiedzieć? Die Totenhosen i Zehn kleine Jägermeister, to tak ostatni raz. No rzeczywiście, 8 lat temu mogli być w strefie. Tego może nie pamiętać nawet nasz kronikarz strefowy. Doktor Wilczur radzi. Trzeba było uważać. W listopadzie czad na czadzie. Taki mamy dzisiaj leitmotiv. Będziemy oczywiście realizować, więc przenosimy się do zupełnie innego kręgu kulturowego. No i rzeczywiście troszkę poczadować, bo jak byli austriaccy intelektualiści, to teraz metalowcy, a może bardziej twardzi rockowcy. Tak, to może będzie twardy rock w wykonaniu rumuńskiego zespołu Kempes. Să fim împreună în fiecare. Nie zapiewali i zapiewanie jeszcze będzie do czwartej nad ranem w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Tak mi się wydaje, że ktoś prosił o zestaw dla motocyklistów, a to właśnie było coś takiego. Pierwszy utwór Motocyklist. Uczmy się rumuńskiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Tam było słychać, że rumuński to właściwie jak polski, tylko z końcówkami ul, bo i motorul był. Motorul. Nie będziemy tłumaczyć, niesie ten motorul tego motocyklista w dal. No ale pełen tekst chyba zrozumiała tylko nasza droga słuchaczka Basia, która pod wpływem strefy oczywiście, bo jakże inaczej, zaczęła uczyć się tego pięknego języka. Mam na myśli rumuński. Kempes, zespół z tego kraju, odhaczony, też będzie pięknie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Mamy tu jakieś znaki diakrytyczne w tych tytułach? Nie. O! To bardzo nowe i dobrze, bo ja jestem bardzo krytyczny, jeśli chodzi o znaki diakrytyczne. Tak patrzę na zegar i widzę, że o, za chwilkę może być kwadrans. Kwadrans po trzeciej. To podejrzewam, że większość słuchaczy już niedysponowana. A my pomagamy oczywiście. Nie spać! Nie spać! Można pisać do audycji na adres strefa@polskieradio.pl, ale oczywiście najlepiej w sprawach ponadczasowych, a po drugie, no, trzeba liczyć się z tym, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane i tydzień temu Daniel napisał. Dobry wieczór, redaktorze. O, to właściwie już powinno być dzień dobry, to o takiej porze pisał. Muszę pana rozczarować, to nieprawda, że dziś między 3 a 4 wszyscy śpią i odpoczywają. Ja, to pisze Daniel, pracuję w kwiaciarni przy cmentarzu, a no bo to tydzień temu było, i całą noc pilnuję towaru rozłożonego przed sklepem. No ludzie, żeby jeszcze z cmentarzy kradli. To oczywiście komentarz doktora Wilczura. Pozdrawiam i proszę nie myśleć, że mówi pan w pustkę. Pozdrawia jedyny słuchacz Daniel. No i tutaj muszę zaapelować do słuchaczy, jeżeli jakiś inny słuchacz ma na imię Daniel, No to rozczarujmy w takim razie jedynego słuchacza Daniela, że jest jedynym słuchaczem Danielem, a może być przecież jakiś inny Daniel. I ten niech inny Daniel, co akurat nie pilnował towaru na cmentarzu, niech się odezwie. Obiecałem, że będziemy kontynuować piękną tradycję zapiewania. No mamy coś takiego. Japończycy, oni uwielbiają zapiewać. Prawie jak Rosjanie. Ten zespół zwie się nieco z francuska, ale jest japoński, co będzie słychać. L'Orgue en Ciel. No na szczęście, jak było słychać, śpiewali po japońsku, czyli z kraju pochodzenia, ale nazwa francuska, L'Arc-en-Ciel, co oznacza po francusku tęcze. Natomiast tytuły w większości, tak jak i też tytuł tego albumu, po angolsku, więc nie wiem, jak my to wypiszemy na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, chociaż warto, ponieważ oczywiście, kiedy dr Wilczur wypowie nazwę francuską tego japońskiego zespołu, L'Arc-en-Ciel, i tak nikt nie będzie wiedział, jak to zapisać, ponieważ czasami Francuzi potrzebują czterech znaków, żeby jedna głoska z tego wyszła, więc no, francuski koniecznie będziemy zapisywać, chociaż to wcale nie francuski zespół. Jak mówię, L'Arc-en-Ciel, tęcza, ale japońska tęcza. Kiedyś chyba nawet taką zapowiedź sformułowałem, że gromy zaręcza, japońska tęcza. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Można pisać, no ale oczywiście dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, taki tryb produkcyjny audycji. Można albo ponadczasowo pisać, to wtedy ma większą szansę na przeczytanie, albo inteligentnie, tak, żeby się wstrzelić w to, co akurat dr Wilczur będzie mówił. Tak patrzę na zegar. O, to już prawie 25 minut po trzeciej. Tak, mamy akurat niezwykle błyskotliwie napisanego listela na tę właśnie godzinę. Basia donosi. Dziś o 3:20 wejdę w kolejny, któryś tam czwarty rok życia. Pierwszy raz zrobię to w czasie strefy, gdyż strefa dopiero od roku z hakiem jest o takiej porze, że jest to możliwe. Panie, nie mogłam się pod lepszym znakiem niż skorpion narodzić, pisze Basia. Zdałam też sobie z tego sprawę, że skorpionem jest też Republika Turecka i polska niepodległość jest spod skorpiona. A pan co? Na pewno nie skorpion. No nie wiem jak skomentować supozycję Basi. Drapie się w tę swoją dużą głowę, brzydką i starą, można by powiedzieć, że nawet łeb. No cóż, dr Wilczur odpowiada. Jak chcecie coś dać na urodziny, to życzcie mi jednej godziny. Jak to jednej godziny? No, takie rzeczy też już były. To nasz strefowy kronikarz wie, kiedy dokładnie mieliśmy tylko jedną godzinę. Wszyscy wystraszeni, że jedna godzina tylko zostanie. I tak z tych dwóch godzin ze środy na czwartek, między drugą a czwartą w nocy. Strefa Małpa Polskie Radio.pl. No dobrze, to w ramach płodozmianu oczywiście, bo w listopadzie czad na czadzie, będzie trochę czadowo, no, już nie będą tak zapiewać. No, to będzie siermiężnie, to będzie topornie zagrane z Pragi. A nie spodziewamy się właśnie takiej muzyki z Pragi. I to nie z Pragi warszawskiej, tylko z Pragi czeskiej. Tche protest. i tak sobie przypominamy w czwartej kwarcie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola bardzo stare utwory. Moim zdaniem to nawet nasz kronikarz strefowy jest za młody, żeby pamiętać, kiedy te trzy utwory zostały odtworzone. Dawno temu. Tak mi się coś wydaje. Ale wszystko będzie pewnie w kajetach naszego kronikarza, ale te trzy utwory też będą wypisane na Skromnej Drobnej, żeby kronikarz mógł wiedzieć, co było tak naprawdę zagrane dzisiaj na Skromnej Drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa. No to tam po śniadaniu, czy po drugim, czy po trzecim, jak dr Wilczur już jakoś wstanie lewą łapą tylną na przykład z barłogu swego i weźmie się wreszcie do jakiejś pracy, a nawet roboty. Tchę protest, tak się nazywa ten praski zespół. Strefa @polskieradio.pl. Można pisać ponadczasowo, to istotne słowo, istotne pojęcie, bo czas jest istotny tutaj. Pewna grupa, można by powiedzieć nawet garsteńka słuchaczy próbuje zorganizować zlot strefowy z udziałem doktora Wilczura, no ale oni chyba są nieświadomi, że doktor Wilczur jest stary, brzydki, niefotogeniczny, no i źle na twarz o ksiągu wychodzi, więc zlot mija się z celem. Powiedziałem, że jestem tak stary, że mogę mieć nawet 40 lat, ale powiedziałem, że mogę, a nie mam, bo wiadomo, że o wiele mniej mam. Na to odzywa się Kasia. Ja myślę, że to jedna wielka blaga z tym, że dr Wilczur ma 40 lat. No chyba, że zaczynając strefę w Radiu BIS był tylko lekko po 20. Krystian z kolei z Bawarii ma na to swoje zdanie. Moim zdaniem, donosi Krystian, dr Wilczur jest ponadczasowy. No właśnie, i dr Wilczur zachęca do takiego właśnie myślenia. Kondycja jest, waga w sam raz. Na pewno zębem nadgryź mnie czas, ale nie patrz na gębę, tylko na rap. No niestety musimy tutaj zamiast gadu-gadu realizować tę audycję, która wbrew pozorom jest muzyczna. Co prawda ogłoszony dzisiaj leitmotiv brzmi w listopadzie czad na czadzie, no ale od czego jest płodozmian, do którego właśnie przystępujemy. Zestaw nieco bardziej intelektualny niż pozostałe. Z Francji Mickael 3D. Bang bang baby disparaît, tu m'as dit gentiment. Elle était belle notre histoire mais n'a pas duré longtemps. Pourtant je t'aimais vraiment. Pourtant je t'aimais vraiment. Pourtant je t'aimais vraiment. Pourtant je t'aimais vraiment. Ben ben baby I like it. My heart was invaded. Bang, bang, baby, I like it. My heart was invading. Bang, bang, baby, I like it. Bang, bang, baby, I like it, like it. Pourtant, je t'aimais vraiment. Pourtant, je t'aimais vraiment. Pourtant, je t'aimais vraiment. Pourtant, je t'aimais vraiment. Je n'ai jamais compris pourquoi j'étais là. Je n'ai jamais vu la lune aussi orange. Pourtant je vois loin. Pourtant je vois loin. Je vois loin. Pourtant je vois loin. No i płodozmian nawet zrealizowany. Mickey 3D. Chociaż to, jak było słychać, wykonawca francuski, zastanawiam się, jak Francuzi mogliby go wymawiać. Chociaż on na pewno chciałby być po angielsku wymawiany. No ale przecież taki przeciętny Francuz to nie będzie wymawiał po angielsku, więc może na przykład Mickey 3D. O, Mickey 3D, czyli Mickey 3D. Niech będzie. Myślę, że pewnie jest dowolność w wymawianiu angielskich nazw we Francji. Będzie oczywiście zapisany na skromne i drobne. Ech, przypominam też, że można pisać do audycji strefa@polskieradio.pl. Najlepiej ponadczasowo. Być może ponadczasowo napisał Lech. Słucham. I nie poddaję się mrokom audycji i nocy. Wytrzymam jeszcze trochę, ale zlituj się nad nami, doktorze. Porzuć te godziny i zapisz się, gdzie trzeba. A? Tylko to rodzi pytanie, gdzie właściwie się teraz zapisać? Chociaż gdziekolwiek by się doktor Wieczór zapisał, to i tak już decyzja audycji została powzięta. Ja bym to w ogóle wywaliła albo puściła we środę o 23.30. No i tak musi zostać, a nawet trochę później, no bo to się tam omsknęło. strefa@polskieradio.pl. To teraz może pouczymy się języka chorwackiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Jest tam pewien problem pozornej zgodności, bo jagoda to po chorwacku nie jagoda. To truskawka. Ale nazwą tego zespołu jest Divlje jagode. Czyli to nie są dzikie truskawki, tylko poziomki. Divlje jagode, poziomki. Tak się nazywa metalowy zespół z Chorwacji. Poziomki. Jeżeli ktoś ma trudności z zapamiętaniem, co to jagoda po chorwacku i co to Divlje jagoda, to koniecznie musi nabyć tę płytę Tchewery Best Of, Divlje jagode. I jeśli jest mężczyzną, to już na pewno zapamięta, że Divlje jagode to poziomki po chorwacku. To już wszystko powiedziałem. Z Chorwacji Divlje jagode. We'll be right back. Tak, i kolejni zapiewajły w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Może zły leitmotiv dzisiaj jednak, tam coś o zapiewajłach powinno być, a nie, że w listopadzie czad na czadzie. To był poziomkowy Twardy Rock z Chorwacji. Poziomki to bardzo ciekawa nazwa dla twardo-rockowego zespołu. Divlje Jagodę. Wszystko będzie oczywiście wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. I to jest ostatni raz, kiedy podaję ten namiar dzisiaj, bo za tydzień pewnie znowu obsesyjnie będę podawał. Odkładam legalną chorwacką kulturę, patrzę na zegar. O, doktor Wilczur już sobie nie pogawędzi. Tak ze 3 minutki do zakończenia audycji. No to co nam zostało, co nam zostało? Ładny finał, ładny finał. To nawet ładnie się nie zdołam pożegnać, bo muszę biec, gdzieś się zapisać, tylko jeszcze nie wiem gdzie, może jakieś podpowiedzi, rekomendacje, zalecenia. Powiem tylko, że żegnamy się po włosku.